away by the shop. Metro we are running, not going sick of me, but I'm committed. Had the repetitive, do I jam it? Saman ka chori agar na koi sak me para ke mere tere padhare tu aa ja meri odi kyun dur khadi re kya ne tadpawe na kar dikhawe chori agar re main ek number chora duniya jaane mera tora jitne ki tu le ri kar utne ke mere gad mein haar kisse tu darri shat क्या ने कर री से मेरी गेलो चाल किन के चक्रा में पड़ री से एक तेरा प्रेमी हूं मैं एक भोले नाथ का तू कान में बता दे प्रोग्राम आज रात का चोरी ना कोई से कमी पर आंख मेरी है तेरे पे धरे तू आ जा मेरी ओड़ी क्यों दूर खड़ी रे क्या ने तड़पावे नखरे दिखावे छोड़ बीबी गर्ल बन जा मेरी ना कर दे रही अरे क्या ने इतना ले रही है तू लोड बीबी गर्ल मैं का छोड़ बीबी गर्ल बन जा मेरी ना कर दे रही अरे क्या ने इतना ले रही है तू लोड बीबी गर्ल छोड़ बीबी गर्ल